kaca. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 15 lipca, jest 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Dwie ustawy dotyczące sądownictwa czekają na podpis prezydenta. Pojawiają się apele, by Andrzej Duda je zawetował. Dobrowolny podatek w Norwegii nie wypalił. Do państwowej kasy wpłynęło zaledwie kilkanaście tysięcy koron. W serwisie będzie też o nowej walucie, która ma pojawić się w Rzymie. O prezydenckie weto do dwóch nowelizacji ustaw dotyczących sądownictwa apelowali uczestnicy demonstracji przed pałacem na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Przyszli działacze m.in. partii Razem, Zielonych i KOD. Demonstracja zgromadziła ponad 100 głównie młodych aktywistów. Wśród nich byli także członkowie Stowarzyszenia Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej i OPZZ. Jutro kolejny protest, tym razem przed Sejmem. Ostatniej nocy Senat przyjął bez poprawek ustawy o zmianach w Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski z PiS-u mówił po głosowaniu, że długa debata pozwoliła pokazać argumenty za zmianą systemu sądownictwa. My jesteśmy przekonani, senatorowie Prawa i Sprawiedliwości i politycy Prawa i Sprawiedliwości, że robimy dobre zmiany dla Polaków, dla tych ludzi, którzy czekają na dobrze funkcjonujący system sprawiedliwości, na dobrze funkcjonujące sądy w Polsce. I ja jestem przekonany, że te zmiany będą początkiem dobrych zmian w systemie sądownictwa. Obie nowelizacje ustaw trafiły do prezydenta. Rano w Trójce sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Adam Kwiatkowski mówił, że jeśli Andrzej Duda dojdzie do wniosku, że powinien podjąć jakieś działania, to z pewnością je podejmie. Część opozycji wzywa Andrzeja Dudę, by zawetował przyjęte ustawy. Platforma Obywatelska, Nowoczesna i PSL przekonują, że ich wejście w życie oznacza zrujnowanie trójpodziału władzy w Polsce. Ludowcy przygotowali petycję do Andrzeja Dudy. Jej treść odczytał lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Szanowny panie prezydencie, my niżej podpisani, pana rodacy, zwracamy się do pana prezydenta z apelem o niepodpisywanie tych ustaw. Zachęcamy wszystkich do podpisania tej petycji, tej listy kieruję do szefów wszystkich partii opozycyjnych, tych parlamentarnych i pozaparlamentarnych, ale również do związków zawodowych, organizacji pracodawców, organizacji społecznych. Kukiz 15 chce, by prezydent zwołał okrągły stół do sprawy reformy wymiaru sprawiedliwości. W tym tygodniu grupa posłów PiS-u zgłosiła też projekt zakładający zmiany w składzie i pracach Sądu Najwyższego. Ma być głosowany we wtorek. Nowoczesna wysłała listę do międzynarodowych instytucji z prośbą, by ich przedstawiciele pojawili się w polskim Sejmie. W Norwegii prawie nikt nie chce płacić dobrowolnego podatku. Rząd wprowadził go 20 czerwca. Podatek nie okazał się jak dotąd sukcesem. Na konto Urzędu Skarbowego przelano zaledwie 11 tysięcy koron, czyli niecałe 5 tysięcy złotych. Dobrowolny podatek wprowadzono po tym, jak konserwatywny rząd premier Erny Solberg znalazł się pod ostrzałem opozycji, która krytykowała obniżenie podatku CIT, a także wydatki z Państwowego Funduszu Paliwowego, którego aktywa są przeznaczane na inwestycje i emerytury Norwegów. Lider Partii Pracy, milioner Jonas Gahr Støre, uznawany za najbogatszego polityka Norwegii, narzekał, że płaci mniejszy podatek. W czerwcu Ministerstwo Finansów postanowiło wprowadzić możliwość płacenia do Urzędu Skarbowego dobrowolnej daniny. Po tym, jak ujawniono, że wpływy z tego podatku stanowią równowartość około 5 tysięcy złotych. Opozycja skrytykowała pomysł rządu i wyliczyła, że wprowadzenie tego podatku kosztowało państwo ponad 50 tysięcy koron. Opozycja uznała to za kiełbasę wyborczą. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Dodajmy jeszcze, że Norwegia ma jeden z najbardziej restrykcyjnych systemów podatkowych na świecie. Przeciętny Norweg wpłaca do budżetu państwa w formie wszystkich podatków równowartość około 112 tysięcy złotych. Dla porównania w Polsce ta kwota wynosi 13 tysięcy złotych. A skoro mowa o pieniądzach. Obok euro jesienią w Rzymie pojawi się nowa waluta – sesterce. Nawiązuje nazwą do monet czasów cesarstwa. Rzymianie, którzy zdecydują się z niej korzystać, będą mogli płacić nią za towary i usługi w transakcjach zawieranych między sobą. Nie jest jeszcze jasne, czy pojawią się monety i banknoty, czy też będzie to waluta wirtualna, używana wyłącznie w transakcjach zawieranych przez internet. Chętni otrzymają sesterce warte tyle co euro na kredyt. Rozliczać będą się na koniec roku finansowego, czyli w kwietniu. Będzie to więc forma nieopodatkowanego kredytu. Promotorka projektu, burmistrz Virginia Radzi, wskazuje, że pomoże on wielu drobnym i średnim przedsiębiorcom, którym banki odmawiają pożyczki albo od których żądają wysokich odsetek. Ma nadzieję, że dzięki sestercom powstanie w Rzymie nowy wewnętrzny rynek wymiany towarów i usług, co pobudzi gospodarkę i handel. Jeśli projekt się powiedzie, Rzymianie będą mogli sestercami płacić w sklepach i na straganach, a także rozliczać się nimi z komunalnych opłat i podatków. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy może kropić miejscami na wschodzie, w Karpatach niewykluczone burze, nad ranem mgły. Jutro trochę chmur, trochę słońca, na Pomorzu, na wschodzie i w Karpatach słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon LG K4 Dual SIM 5 cali za jedyne 449 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour ma być jeszcze większy super rabat na wybrane meble ogrodowe i wszystkie baseny. Aż 50% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak od piątku 14 lipca do niedzieli 16 lipca. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album The Seas o chłopcu polskim. Teksty Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i nowoczesne alternatywne brzmienie. Jazz, elektronika. Moja dziewczynko z porcelany. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Polskie Radio, Telewizyjna Dwójka i Muzeum Powstania Warszawskiego. Mazur, słyszałeś? Co? No, psst, słyszałem. Ale co to? Jak to co to? Złoto! Miliony w złocie! Szukaj skarbów w Tyskim. Sprawdzaj kapsle i zawleczki. Do wygrania miliony tyskich oraz szczerozłote monety. Każda o wartości 1000 złotych. Powodzenia! Regulamin akcji na www.tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jarocin Festiwal 2017. Lista osobista. Pewien pan, który przed chwilą tutaj przechodził, nie może zrozumieć, jakim cudem w jego słuchawkowym radiu słychać wszystko o kilka sekund później. Próbowałem wytłumaczyć, ale nie wiem z jakim powodzeniem. Bardzo jarocińskie zespoły dzisiaj w liście osobistej, ale to zrozumiałe. Tilt po raz drugi, teraz raz jeszcze Deserter, który przypomnę wczoraj na jarocińskim rynku zagrał bardzo piękny koncert. Nie zapomnę tego momentu, kiedy w ciągu, myślę, 5 minut rynek postawy na finale Jarocińskich Rytmów Młodych wypełnił się błyskawicznie. Jeżeli chodzi o konkurs, Jarocińskie Rytmy Młodych, to wczoraj wystąpiło na scenie na rynku czterech finalistów. Znamy już zwycięzcę, on dzisiaj wystąpi, przepraszam, jutro wystąpi na scenie w parku. Zagramy go za chwilę. To bardzo ładny pomysł, żeby żaden z zespołów, które teoretycznie przegrały, choć muzyka to nie sport, rywalizację konkursową, miał szansę wystąpić. Tak było z zespołami, które grały w eliminacjach. Każdy z nich był zaproszony także do Jarocina. Część przyjechała, zespół Fifi Droki, który graliśmy w tonacji trójki, występuje jutro, a zwycięzca Jarocina, sprawdziłem raz jeszcze, o 16.45 na scenie w parku. To zespół Decadent Dance Club, który pojawił się na antenie trójki, myślę, jakieś 3 miesiące temu ze swoim debiutanckim singlem, a teraz udało im się zwyciężyć w konkursie w Jarocińskich Rytmach Młodych. Broken down, I see your face. Done with fighting for my space. Feeling dizzy, not afraid. It was hard to lose a scent of you. I've lost you and inside of me, yeah. How dare you? I've lost you and Dekaden Dance Club, zwycięzca jarocińskich rytmów młodych 2017. Przypomnę, że finał tegorocznego festiwalu to jutro projekt Niemen pod dowództwem Krzysztofa Zalewskiego, między innymi siostrami Przybysz, śpiewającymi chórki. Czesław Niemen jest widoczny tutaj w Jarocinie prawie na każdym kroku. Wspominałem już o tym, że na rynku przepiękne, ogromne zdjęcie autorstwa Marka Karewicza, pana Czesława, z którym wszyscy robią sobie polaroidy. Powstaje z nich niezwykła galeria. Przypomnieć chciałem jeden z najbardziej ulotnych projektów, jakie pan Czesław zrobił. Płyta ze Sławomirem Kulpowiczem z mniej więcej połowy lat 80., gdzie teoretycznie pan Czesław był tylko gościem, ale za to jakim? The Only Prayer. Miłością i pokorą natchnij, Panie, serce me. Miłością i pokorą natchnij, Panie, serce me. serce me miłością i pokorą, natchnij Panie serce me. Zawsze mamy zegar radiowy na takich wyjazdowych programach. Ja mam zegar dość niezwykły. To jest zegar kościoła w Jarocinie przy rynku. Bardzo dokładny. Tam w tej chwili 22 minuty po 8. Właśnie przeskoczyła wskazówka, czyli 23. Wojtek Mazalewski skończył koncert o 20.30 na scenie, na rynku w samym centrum miasta. Swój koncert, niezwykły koncert, bo z gośćmi rozpocznie WW. Niczego nie brakuje nam. Choć czasem życie słabym się staje za sprawą ludzi złych, unikają, a nam się wydaje, że nie ma ich. I przyznasz, że choć to niepojęte, to piątek stał się naszym świętem. Siądźmy więc wieczorem sami przy sobie ładnie ubrani. Już to samo, ja też to gdzieś z tyłu głowy mam. Lecz pozwól mi myśleć tego rana, że wpadłem na to sam. Mamy trochę równoległość zdarzeń. Ukłonię się, bo znajomi przychodzą. Dzień dobry. Bo i z płyty, i na scenie WW jest punktualnie 20.30 na Kościelnym Zegarze, a ze mną Marcin Jakobson, szef festiwalu w Jarocinie przed 30 laty. Muszę się ograniczyć w tej krótkiej rozmowie do Niemena, bo to najbardziej fascynujący temat. Ja to znam od zupełnie innej strony, bo od spotkania na scenie z panem Czesławem, ale ty go zapraszałeś do Jarocina. Jak to było z reakcją pana Czesława? Znaczy reakcja była zdecydowany sprzeciw. Znaczy zabawa polegała na tym, że myśmy sobie wymyślili, że należy jakby odczarować Jarocin, który zaczął dzielić się na gatunki. Zresztą Walter prowadził taką politykę, że każdego dnia była inna muzyka. Stąd zaczęły się tworzyć antagonizmy. I myśmy z Leszkiem Winderem i z Adasiem Galasem wpadli na pomysł, żeby to wszystko wymieszać i poszerzyć tą formułę o zasłużonych muzyków rockowych. No i oczywiście w tym momencie zaproponowaliśmy Czesława. Czesław powiedział, mówi, słuchaj, to nie jest mój festiwal, to nie są moi ludzie, oni mnie już nie znają, ja nie chcę. No i zaczęliśmy rozmawiać, ta rozmowa trwała dobre półtorej godziny i chyba przeważającym argumentem było to, jak mu powiedziałem, no wiesz, ale z tej starej generacji muzyków rockowych jesteś jednym z ostatnich wiarygodnych. I to zdaje się do niego dotarło. No koncert jaki był, to wiemy, no, zgodził się i zagrał. Ale wiemy też, że umówmy się, no była obawa, jak przyjmie go publiczność, prawda? Mimo wszystko. Byłeś pewien, że będzie okej? Ja byłem przekonany, że tak. Znaczy większość kolegów miała wątpliwości. Pojawił się taki promyk nadziei na, czy ratunku, nazwijmy to w ten sposób. W każdym razie ja to tak sobie zinterpretowałem. Gdy Czesław robił próbę, ustawiał tą swoją maszynerię całą elektroniczną. Co trwało dłużej niż koncert. Tak. I włączył tam te urządzenia, które grały, a on poszedł na konsoletę. I w tym momencie na scenie pojawił się Rysiek Riedel, który zaczął do tego improwizować. I zrobiła się taka magiczna sytuacja i pomyślałem, że Czesiek jako wytrawny artysta może się tego chwycić, bo ułatwi mu to wejście na scenę. Tadzio Nalepa w momencie, kiedy zaproponowałem, mówił, dobrze, mogę zagrać, ale zagram z Czemem, z którym od 2 lat już nie pracował. Czyli Tadek się od razu zabezpieczył, a Czesław postanowił pójść jak lodołamacz. Dla mnie w takim dużym skrócie ten koncert wyglądał tak. Pan Czesław przyjechał, rozpakował sam swój sprzęt, podłączył go, wystąpił, spakował i pojechał. Tak trochę to było, prawda? No tak trochę to wyglądało i potem w zasadzie nie było, spotkaliśmy się raz i drugi, nigdy nie wracał do tego koncertu. Przed koncertem miał ogromną tremę, a po koncercie był wyraźnie wzruszony. Dlatego, że jak pamiętam, na finał chyba zagrał Płonącą Stodołę w którymś momencie i potem się zaczęło 100 lat. I tak się niosło przez tłum. No jakoś tak, znaczy ja już wtedy byłem gdzieś tam w innym rejonie, bo to robota organizatora jest najgorszą robotą, jaką sobie można w festiwalu wyobrazić, ponieważ człowiek wkłada mnóstwo pracy w przygotowanie, a potem w momencie, kiedy zaczyna się to dziać, to jest tak zmęczony, że nie ma siły słuchać. W każdym razie popatrzcie, po 30 latach wracamy do tamtego momentu i wszyscy opowiadają o tym ze wzruszeniem, uznaniem. Stało się wtedy coś wielkiego, co w tej chwili po 30 latach wydaje się być dalej ważne. Znaczy to są moim zdaniem takie kamienie milowe, tak jak koncert Rolling Stonesów w 67 roku był kamieniem milowym dla polskiego rock'n'rolla, tak myślę, że koncert Czesława w Jarocinie też był tego typu wydarzeniem. Będziesz jutro na projekcie, nie mam? No będę. Marcin Jakobson, bardzo dziękuję. Dziękuję. Mówią, płonie stodoła, płonie aż strach, aż kurzy się z niej. Krzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco wrze, hej, pobiegnij tam, to nie szkoda czasu, bo stodoła płonie, a w niej ludzie jacyś są. Sołtys chyba już zwołał, prawie pusi, pomagaj i ty. Płonie stodoła, ala trwa, więc myślę, a nie. Hey. Dlaczego właśnie ja miałbym brać dudy w miech? Hej, hej. Chwytam wiatro, więc dzwonię, biegnę do tchu i widzę tam, co płoną oczy jest kronie. Bawię się tu. dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i też ugościć chciał, wiesz. W swojej stodole zrobił bar, tak czyle mi ja. Wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco rzechej. Do sądy swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i teść ugościć chciał, wieś. Swojej stodole zrobił bar, tańczyłem i ja. Au, yeah. Tak mogą płonąć stodoły każdego dnia. Pewnie słychać w tle WW, które właśnie zaczęło koncert. Jest 35 minut po 8. Ciągle posługuje się zegarem na wieży kościoła na rynku w Jarocinie. Projekt, o którym mówiłem już wielokrotnie i na który bardzo cieszę się, on dzisiaj o północy, choć oficjalnie do wczoraj był anonsowany na 23.59 na scenie nazwanej Ruiny, najbardziej klimatycznej scenie tegorocznego Jarocina. Tam grupa Varieté, przypomnę, zagra nowy materiał. Nowy materiał obłożony do północy dziś absolutnym embargo, dlatego mimo, że posiadamy płytę, musimy zagrać jeszcze raz Kolonistów. Spotykamy się nieufnie jak zwierzęta. Gwiezdnej drogi po tych wszystkich wojnach i po kłamstwach po nich hodowanych jak astry na działkach, na przedmieściach miast, na działkach, na przedmieściach miast, na działkach, na przedmieściach miast. Zanim puch opadnie z tych porwanych kołder, zanim puch opadnie z tych porwanych kołder, to wszystko trwa, cały czas trwa. Znajduję sobie nowe miejsca. To wszystko to trwa, cały czas trwa, znajduję sobie nowe miejsca. Thank you. Grupa Varieté dziś w ruinach, na scenie w ruinach zagra premierową płytę. W całości, od początku do końca. Mam nadzieję, że będziemy mogli w Trójce już w przyszłym tygodniu też materiał z tej płyty zaprezentować. No i jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie, czyli jubileusz grupy Illusion. Jubileusz grupy Illusion, 25 lat. Podobnie jak w przypadku Heja. To wszystko dziś na scenie w parku tuż po północy. Ten kolor. Wojtek Mazolewski jest trochę in transit między występem gościnnym, przepraszam, między występem ze swoim kwintetem i występem gościnnym u Wojtka Waglewskiego. Ten dzisiejszy koncert to jest w ogóle jeden wielki melanż, prawda? No to jest festiwal w Jarocinie, nie może być inaczej. Tu rządzi muzyka i przede wszystkim nowa muzyka i dlatego cieszę się, że miałem okazję być tu dzisiaj z kwintetem. Czy będziesz także słuchaczem i widzem? Jestem już od wczoraj. Przyjechaliśmy specjalnie po to, żeby się w to wczuć. Ja, że tak powiem, jestem wychowany na festiwalach muzycznych. Przyjeżdżałem tu jako gówniarz, można w zasadzie powiedzieć, nastolatek. Zrywałem się z domu, mówiłem, że tam jedziemy gdzieś tam z kolegą. Który rok pierwszy raz? Z jego rodzicami. Chyba 91. Albo 90. No i przyjeżdżałem tu przez wiele lat, tutaj, później do Brodnicy, później na pierwsze festiwale woodstockowe, jeszcze w Żarnowcu. No i później już, że tak powiem, zamieniłem rolę na tą sceniczną, na tą, w której zacząłem być jakby twórcą. Czułem, że po prostu już dojrzałem do tego, żeby zmienić tą opcję. Nasłuchałem się, naoglądałem tyle, że byłem w stanie w to jakoś przetworzyć na swój język. Wiesz co, jeżeli jesteś weteranem Jarocina, to zapytam cię o pewną kontrowersyjną historię, która tutaj w moich dyskusjach, może głównie poza antenowych, z ludźmi, którzy przechodzą, się pojawia. Było wiadome, że to jest rewolucja, wprowadzenie sceny do rynku w mieście. Oczywiście wymuszone to jest trochę tym, że zburzono amfiteatr, że będzie nowy, piękny, zupełnie inny. Niemniej jednak ja jestem od wczoraj zafascynowany tym, jak miasto żyje festiwalem i konceptami. Żyje w sensie dosłownym i organicznym, bo to nie tylko ludzie, którzy kupili karnety, przyjezdni, tylko po prostu mieszkańcy, którzy tutaj są częścią teraz tego festiwalu. Natomiast dzisiaj ktoś z przekąsem powiedział, no bo mieliśmy festiwal w Jarocinie, a teraz mamy Dni Jarocina. Jakie jest twoje zdanie na temat, no grałeś na scenie na rynku? Może najpierw zacznę od tego, co lubię, czyli od ważnych rzeczy, czyli od tego, że według mnie jest to kolejny prawdziwy, mocny dowód na to, że zmiany zawsze są na lepsze. Ja pamiętam, jak na tym rynku podczas festiwalu w Jarocinie zazwyczaj kontemplowałem, siedziałem z kolegami, rozmawiałem o koncertach z dnia wcześniejszego albo tworzyliśmy plan na kolejny wieczór. Piliśmy sobie tutaj piwo i tak dalej, ale co chwila ktoś podchodził i były jakieś awantury, ktoś kogoś kroił. Myśmy znowu, wiesz, młodych punkowców, w zasadzie rówieśników, ale mieliśmy taką jakąś dziwną misję, że żeśmy ich odciągali od wąchania budaprenu albo picia denaturatu, w sensie, że to chyba nie jest za dobre i że punk rock, czy w ogóle, wiesz, muzyka, wolność nie na tym polega, żeby robić sobie krzywdę. Tylko, że tak naprawdę jesteśmy tu po to, żeby coś przeżywać wspólnie razem i się od siebie czegoś dobrego uczyć. Więc tak naprawdę, mówiąc szczerze, nie powiedziałbym, że wtedy na tym rynku było lepiej, skoro był budapren i jakieś takie dziwne wyskokowe trunki. To, że dzisiaj po prostu jest tak wiele uśmiechniętych ludzi i płynie cały czas muzyka, która wydaje mi się raczej nas jednoczy, powoduje, że czujemy się lepiej, a nie gorzej, to jest pozytywna zmiana. Nam właśnie pokazał, że pozytywna. No, bo dokładnie. Kciukiem do góry. Wiem, że w pamięci czasami jest coś takiego, że nawet negatywne doświadczenia wspominamy pozytywnie. No, mężczyźni przez wiele, wiele lat, w czasach przeszłych, mieli coś takiego, że zawsze jak się napili, gadali o wojsku. Bo jak ktoś przeżył, to było najmocniejsze doświadczenie te z młodości, więc zawsze dyskusje schodziły na to po paru, wiesz, głębszych. Fajnie, że dzisiaj już tak nie musi być, to po pierwsze. I nie musimy o tym rozmawiać, bo nie ma tego wojska. Nie ma tych sytuacji i możemy w ogóle doświadczać i męskości i w ogóle bycia ze sobą zupełnie inaczej. I to festiwal jest kolejnym dowodem na to, że jakby idziemy jakby szukając jakby siebie nawzajem, bo też umówmy się, my też jako społeczeństwo, jako naród szukamy trochę tej tożsamości takiej prawdziwej naszej, swojej kultury, która trwa, a nie ktoś znowu ją wycina po 10, 15, 20 latach, kosi wszystkich, wiesz, inteligentów, utalentowanych ludzi i znowu, wiesz, albo muszą uciekać, albo giną. Ale mamy rok 2017, nie 83 i 4, mimo wszystko, prawda? Jest zupełnie inna rzeczywistość. Poza tym mam wrażenie, że ci wszyscy, którzy mówią o scenie w rynku krytycznie, jakby zapominają, że jest scena w parku, jest scena w ruinach, jest scena nad stawem. Tych scen jest w tym roku więcej niż kiedykolwiek, prawda? I ja tam wczoraj byłem i tam jest absolutnie taki, wiesz, że tak powiem, starodawny klimat Jarocina. Byłem wczoraj w parku i wiesz, no tam jest, że tak powiem, taka festiwalowa rozpierducha, po prostu. I jak ktoś to lubi, to ja lubię, to tam byłem, po prostu. I nie ma żadnego problemu, żeby to poczuć, przeżyć. I można to po prostu dalej robić. Nie widzę żadnych przeszkód. A to, że po prostu muzyka w ogóle przede wszystkim weszła do miasta, uważam za dobry ruch i dla nas jako twórców, ale też myślę, że dla mieszkańców. Bo trochę wcześniej było tak, że to zazwyczaj przyjezdni korzystali z tej sytuacji, tak wiesz, w pełni. A nie wiem, czy do końca mieszkańcy. Dzisiaj po prostu mogą się z tym jakby zaprzyjaźnić, poznać, stwierdzić, czy lubią, czy nie. I wydaje mi się, że w naszym interesie jest, żeby zadbać o ich dobre samopoczucie również. W ogóle moim zdaniem zaproponowali w tym roku mieszkańcom zniżkowe karnety. To jest bardzo fajnym ruchem. Ja bym poszedł jeszcze krok dalej i w przyszłym roku na scenie na rynku zrobił darmowy koncert jakiegoś zespołu. Natomiast te wszystkie sceny, im więcej ich będzie w różnych miejscach miasta, tym lepiej. Absolutnie tak. I w ogóle teraz jeszcze odnosząc się na chwilę do tego, co powiedziałeś, że czasami są te takie negatywne głosy. Słuchajcie, jest tak, że bardzo łatwo jest wszystko disować. A jeszcze jak ktoś ma, wiesz, szybki procesor w głowie i trochę inteligencji, to zawsze może sypnąć takim gorzkim żartem i w każdej sytuacji w zasadzie on może zaistnieć. Ale no nie o to chodzi. Znaczy, jeżeli to jest jakby pozytywne, żartobliwe, okej, ale w sytuacji, kiedy naprawdę coś się nowego rodzi, ja mam wrażenie, że ten rok w Jarocinie pokazuje to, że wracamy w ogóle do tego, że festiwal w Jarocinie nie jest ani punkowy, ani bluesowy, ani reggae'owy, ani żaden, tylko że tak naprawdę prezentuje nową muzykę. Że chodzi o to, że przypomnijmy to po prostu, że dlatego był punkowy, ponieważ na przełomie lat 80-tych, 90-tych to była nowa muzyka w Polsce. Każdy mógł chwycić za gitarę i rybać punk rocka. Masz absolutną rację, to było kalendarium po prostu. Dokładnie. Tak, gdyby to było pod koniec lat 90-tych, to byłby to hip-hop, prawda? Dokładnie. I wczoraj był dzień hip-hopu i to takiego nowego, wiesz. Byłem na koncercie grupy Syny. No genialnie, po prostu, wiesz, na początku było mało ludzi, ale później dobili. Świetnie, no o to chodzi. Tutaj, wiesz, moim zdaniem jeszcze powinna, wiesz, mam nadzieję, że urośnie ranga tak jak kiedyś, przede wszystkim przeglądu młodych zespołów, gdzie tak naprawdę możesz przyjechać tutaj, będąc kompletnie nieznany i znajdziesz tu publiczność przede wszystkim, bo to o to chodzi, że tutaj możesz zagrać dla ludzi, którzy przyjeżdżają dla muzyki. W tym roku czwórka finalistów moim zdaniem była też dowodem na to, jak otworzył się festiwal w Jarocinie, bo mieliśmy akustyczny duet typu Simon i Garfunkel. Zwycięzcy to muzycy zafascynowani elektroniką lat 80. i tak dalej, prawda? A nie punkowcy na przykład. Słuchajcie, no w takich żyjemy czasach, to jest już taki postmodernizm, eklektyzm totalny. I korzystajmy z tego. No, teraz jak rozmawiamy, widzę kolegów tutaj starych pancurów z koszulkami Exploited i rokezami na głowach i to jest wspaniałe, że dalej tutaj, wiesz, są, czerpią z tej muzyki, która teraz gra. No, na scenie jest WW i oni się świetnie bawią. Uważam, że to jest pozytywny, że tak powiem, widok. Wojtka Mozeleckiego pożegnam tradycyjnym jarocińskim pozdrowieniem. Zobaczymy się gdzieś w trasie tutaj. Na której ze scen? Dziękuję przede wszystkim przy tej okazji wszystkim, którzy byli dzisiaj na tym koncercie, za moc i energię, bo naprawdę genialnie odebraliście to nasze szaleństwo i tą dziwność. Bardzo wam dziękuję, bo zawsze marzyłem o tym, żeby wrócić do Jarocina i tu zagrać, a nie tylko słuchać. Wszystkiego dobrego, niech moc będzie z wami. To był Wojtek Mozeleski, dzięki. Tak często odbiegam od tego, co dotykiem prawdziwe. Tego, co gładkie i dziwne. Zostawiam za sobą organizmy piękne. Zostawiam gdzieś w tyle. Zegarze na kościele w rynku jarocińskim za 4 minuty 21. To oznacza, że mamy już bardzo mało czasu akurat na coś dla tych panów, którzy w dalszym ciągu chodzą w koszulkach Exploited i mają grzywki na cukrze. Światła, widzisz wtedy, jak rozdy jest nasz pokój. Lecz po chwili drzwi się zamykają, mocno pięte, ciężkim butem. Znowu czekasz na nowy strumień światła. Znowu czekasz na nowy strumień światła. Lecz panowie, ciemności nie pozwolą. Nie ma dni, nie ma nocy. Znamy tylko ciemny świat. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour ma być jeszcze większy super rabat na wybrane meble ogrodowe i wszystkie baseny. Aż 50% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak od piątku 14 lipca do niedzieli 16 lipca. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Od 29 lipca do 4 sierpnia. Kraków, Katowice, Szczyrk, Zabrze, Rzeszów, Zakopane, Bukowina Resort. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Hyundai. Patroni medialni, przegląd sportowy, Cityboard Media, Wprost. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Car